2007. Do przeznaczenia. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, co wierzą w prawdziwy hip-hop. Reprezentacja Tabasco, Bałuty na zawsze. Nieważne ile ja lat mam, jakie imię dane mi ziomek. Nieważny kolor skóry czy czapka, nieważny tu też skąd pochodzę. Proszę Cię Boże, Ty mi pomożesz odgadnąć co schowane w nas. Wiem, wobec zagrożeń to kiedy mogę, lubię też sobie zajarać. Aż poczekaj z gaz. Dzięki Ci ziomek za ten kilometr, na którym taśma wydziela czas. Dzięki Ci człowiek za to, że w moment można tu zmienić w ironię świat. Dzięki Ci za to, że żyję, robię w tym co tu kocham, Pani jak nikt. Dzięki Ci za to, że imię Twoje daje mi wiarę, a nie ten syf. Nie tylko dziś, dzięki Ci za nas, dzięki Ci za rap. Dziękuję za to, że mogę tu być, żyć i się starać. Idą, reprezentuję żywioł kanabino, siebie osiedle, by w końcu tu z rodziną żywot był jaki zechce i dobrze wiem. Matka mówiła mi synu Haru, wydałem 7 płyt, w końcu stać mnie tu na Subaru. Wiesz, nie dostałem darów, trzymam się z dala ekranu i wszystko na kredycie, tydzień w tydzień się weź zastanów. To jest życie, masz ofertę, wykręć numer, je zamów. Jeśli kochasz życie, zamów życia milion kilogramów. To jedno na 100 miasto, tu czuję zazdrość, sprawdź to. Gdy gasną światła, ktoś mi rysuje auto, znam go. Jest grubem, żadnej bajery, nie kupię skrót za skrótem. Z tej dżungli trudno uciec, to prawa jak hazard, bo tu jest jako grupie. Los się powtarza, zagraża nam serią tu wykluczeń. Niektórzy ludzie mi mają za złe, że po 2 godzinach koncertu nie chcę im dać swej czapki z daszkiem. Nie licz na łaskę, nikt tego nie rozumie, że jeden kocha plastik, a ja hip-hop kulturę. W życiu samemu zarabiając na chleb. Wiem, nie podoba się jak ubrany dziś człowiek jest. Też nie ma co myśleć o tym, to psuje tlen, gdzie poruszam się, ej. Nie ma mowy, żebym od tego uwolnił się tren. Kiedy inni wyładowują, na to biegnie wstręt. To tylko miasto, gdzie każdy każdemu wytyka bank. istot, to jest pułapką. Niektórzy nienawidzą mnie, bo tak wypadło, znam to. Każdy to święty, fani co z tych wybranych mają skitranych w MP3. To sępy, chuj z nimi, poklepy, panie po plecach nie wykarmi rodziny, gminy. Pozwól, wyleję to na winylczyny. Ja idę z nimi, kpinisz drzwiami tylnymi, bo wszystko co ma, oddałem taśmie znacznie. Hip-hop to moje życie, życie na katach bez taksie. Z miastem zjednoczony, w najniższych warstwach. Ja to na maksa, brat, nie ma się czego bać, pan jest z nami za każdym razem, gdy na tekst odpalam się, wasz na wariat. Możesz nie lubić muzyki, jaka tu jesteś, lecz zamknij mordę o mnie, bo nie wiesz kim jestem. I'm made of plastic.